ଯେବେ ଦେଉଳେ ଧୂପ ବଢ଼ିବ ମୋ ଘରକୁ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଯେବେ ଦେଉଳେ ଧୂପ ବଢ଼ିବ ମୋ ଘରକୁ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ମୋ ପଡ଼ିଶା ତ କାଳିଆରେ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ନୀର ପରି ତୋ ମୋ ଭାବ, କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ନୀର ପରି ତୋ ମୋ ଭାବ। ଯେବେ ଦେଉଳେ ଧୂପ ବଢ଼ିବ ମୋ ଘରକୁ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ପତିତ ପାବନ କରୁଛି ଦର୍ଶନ, ସେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ତୋର ହୁଏରେ ମଗନ। ନୀତି ପତିତ ପାବନ କରୁଛି ଦର୍ଶନ, ସେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ତୋର ଗଡ଼ାଏ। ମୁଁ ତୋ ନାମ ଜପି ଅଗତିର ଗତି ମହାମୁକ୍ତି ସୁଖ ପସରା ମୋ କାଳିଆରେ। ତୁ ମୋର କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବ, ତୁ ମୋର କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବ। ଯେବେ ଦେଉଳେ ଧୂପ ବଢ଼ିବ ମୋ ଘରକୁ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ମୋ ପାଇଁ ଅବଢ଼ା ଛଡ଼ା ଫୁଲ ଦୟଣା ତୋ ତୁଳସୀର ମାଳା। ଦେଉଳରୁ ନୀତି ଆସେ ମୋ ପାଇଁ ଅବଢ଼ା ଛଡ଼ା ଫୁଲ ଦୟଣା ତୋ ତୁଳସୀର ମାଳା। ତାକୁ ପାଇଲଭେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଅଗଣାରେ ଯାଏ ଭାବେ ନାଚି ଦୁଃଖ ପାସରା ମୋ କାଳିଆରେ। ପାଇଛି ମୁଁ କେତେ ତପେ ତୋ ସଙ୍ଗ ଲାଭ, ପାଇଛି ମୁଁ କେତେ ତପେ ତୋ ସଙ୍ଗ ଲାଭ। ଯେବେ ଦେଉଳେ ଧୂପ ବଢ଼ିବ ମୋ ଘରକୁ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଯେବେ ଦେଉଳେ ଧୂପ ବଢ଼ିବ ମୋ ଘରକୁ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ମୁଁ ପଡ଼ିଶା ତ କାଳିଆରେ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ନୀର ପରି ତୋ ମୋ ଭାବରେ, କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ନୀର ପରି।